To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 29 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Ani się obejrzeliśmy, a już końcówka lipca. Jak to będzie dziś wyglądało w pogodzie? 5 po 5 sprawdzamy.

ośrodzione słowa płyną. Ja na przekór dziś oskulam serce. Niech się inni wstydzą. Stoję przed tobą. Spójrz sercem na dłoni. Nie pytam o nic. Stoję przed tobą. Choć pola to starsza, wciąż niepoprawna. Kiedy wokół wszystko niszczy czas, za zakrętem nic nie czeka. Ja w źrenicach ciosy zieleń łąk. Od normalnych dziś z daleka stoję przed tobą. Spójrz serce na dłoni. Nie pytam o nic. Stoję przed tobą. Choć pola to starsza, wciąż niepoprawna. Spójrz mi w oczy, proszę. Wszystko będzie proste. Jestem dziś dla ciebie tu. Spójrz mi w oczy, proszę. Idźmy w swoją stronę. Dzisiaj jesteś tylko mój. Stoję przed tobą. Spójrz sercem na dłoni. Nie pytam o nic. Patrycja Markowska, nowe nagranie w Trójce. Niepoprawna. 17 minut po godzinie 5. Najświeższe informacje i to, o czym będziemy mówić. Od dziś obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące zakazu lotów w związku z pandemią koronawirusa. Rząd zniósł zakazy do kilku popularnych w czasie wakacji krajów. Na liście znalazły się m.in. popularne miejsca wypoczynkowe. Te nowe obowiązujące od dziś rozporządzenie oznacza, że przewoźnicy lotniczy będą mogli uruchomić nowe połączenia, a turyści mogą odwiedzać nowe miejsca i wrócić do Polski bez konieczności odbywania kwarantanny. Na liście znalazły się m.in. takie państwa jak Egipt, Tunezja, Maroko, Gruzja, Kanada, Australia i Nowa Zelandia. Polecieć z Polski będzie można też do Japonii, Turcji, Ukrainy, także do Tajlandii. Zakaz lotów nadal obejmuje Szwecję i Portugalię, oczywiście ze względu na wysoki odsetek zachorowań na COVID-19, a z listy krajów, z których można powrócić do Polski bez konieczności odbywania kwarantanny, zniknęła Czarnogóra. Rozporządzenie będzie obowiązywało do 11 sierpnia. Z kolei w Belgii od dziś obowiązują nowe ograniczenia wprowadzone w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem. Średnia dobowa liczba wykrytych przypadków patogenu stale rośnie od kilku tygodni i przekroczyła 300. Nakazy i zakazy wprowadzone na terenie całej Belgii przez rząd federalny mogą być jeszcze zaostrzone przez władze lokalne. Na przykład Antwerpia, prowincja na północy kraju, już wprowadziła godzinę policyjną od 23:30 do 6 rano. W tym czasie można wyjść jedynie do szpitala, do pracy, jeśli tej nie można wykonać z domu, a bary, puby czy restauracje muszą być zamykane o 23:00. Wiele z wydarzeń z kraju i z zagranicy oczywiście w serwisach informacyjnych, również w innych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. 19 minut po godzinie 5:00. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. Dziś mija druga rocznica śmierci Tomasza Stańki. Thank you. Był jednym z najpopularniejszych muzyków jazzowych w Polsce. Jego talent doceniano także za granicą, a ceniono go za niepowtarzalny styl improwizacji, nastrojowy klimat, rozpoznawalne, charakterystyczne brzmienie jego trąbki. Grał, jak pisali krytycy, ekscentrycznie i prowokacyjnie. Jak sam deklarował, czerpał inspirację z tradycji. Tomasz Stańko, trębacz jazzowy, kompozytor, mistrz improwizacji, zmarł 2 lata temu. Miał 76 lat, został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Alei Zasłużonych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pozostałe daty w kalendarzu. Druga część także to muzyczna. Ale po kolei. W 1890 roku zmarł holenderski malarz Vincent van Gogh, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli postimpresjonizmu. 120 lat temu urodził się Antoine de Saint-Exupéry, francuski pisarz i pilot wojskowy. 82 lata temu uruchomiono obserwatorium wysokogórskie na górze Pop Iwan w Beskidach Wschodnich. 72 lata temu w Londynie rozpoczęły się pierwsze powojenne letnie igrzyska olimpijskie, a 69 lat temu też w Londynie odbyła się pierwsza edycja konkursu Miss World. W 1958 roku powstała NASA, amerykańska instytucja naukowo-badawcza, która funkcjonowała od 1915 roku jako instytut popierający rozwój lotnictwa. No a wraz ze zmianą nazwy NASA rozpoczęła badania astronautyczne i program podboju kosmosu. Tak było, a rozpoczęło się to 62 lata temu. 52 lata temu z kolei papież Paweł VI podpisał encyklikę Humanum Vitae potępiającą aborcję i wszelkie formy sztucznej antykoncepcji. A 15 lat temu ogłoszono odkrycie obiektu 2003 UB313, przez niektórych nazywanego 10. planetą Układu Słonecznego. Został odkryty 5 stycznia 2005 roku. To odkrycie ogłoszono równo 15 lat temu. Muzyczny kalendarz obfituje w jubilatów i my składamy najlepsze życzenia urodzinowe, pamiętając, że 95 lat kończy jeden z najważniejszych greckich kompozytorów, Mikis Theodorakis. Thank you. sławę przyniosło mu m.in. skomponowanie muzyki do filmu Greg Zorba, ale nie tylko z tego znany. Także twórca oratoriów, symfonii, baletów oraz oper, jest działaczem na rzecz ochrony praw człowieka i pokoju. W 2000 roku nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. 95 lat kończy grecki kompozytor, jeden z najważniejszych greckich kompozytorów, Mikis Theodorakis. To w muzycznym kalendarzu. Zdaje się, że u pana Pawła w Łodzi, bo i otrzymałem emotikon z wieloma uśmieszkami. Być może talerze poleciały na śniadanie. No, jeśli tak, to być może żona, najbliżsi sąsiedzi, jeśli zadowoleni, słuchali razem trójki, to jakoś to wszystko składa się, że tak powiem, czy skleja w jedną logiczną całość, by nie powiedzieć do kupy. No ale tak czy inaczej, świętowanie, szczególnie ci, którzy być może właśnie na południu Europy spędzają urlop i tam właśnie słuchają albo przywołują wspomnienia z ubiegłorocznych czy wcześniejszych wakacji, gdzieś z tyłu głowy pozostają i ten uśmieszek, podejrzewam, też tym podyktowany. Już po 5:30, czas na prognozę pogody. W zachodniej połowie kraju będzie słonecznie, tylko miejscami może się chmurzyć i przelotnie padać, za to we wschodniej połowie kraju dziś pogodnie inaczej. Pochmurno, deszczowo, burzowo, głównie na południowym wschodzie. Tam możliwe burze z gradem, najwięcej opadów na południu Małopolski oraz na Podkarpaciu. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, choć w czasie burz porywisty, w porywach do 90 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale, a na termometrach no nie powiem, że chłodniej. Na pewno temperatura niższa niż wczoraj, bo nad morzem, na Kaszubach, lokalnie w Dolinach Karpackich koło 19 stopni, na Pomorzu Zachodnim 21, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 23, w centralnej części kraju do 25, no a ciepełko na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do 26-27 stopni, najwyższa temperatura na Podkarpaciu, lokalnie do 29. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Za 28 minut 6. Trójka. Program trzeci. Wracamy do muzycznego kalendarza. Też okazja do tego, by zrobić głośniej. Może już niekoniecznie z tymi talerzami. Thank you. do podgwizdywania, do nucenia. Idealne. The Verve urodzinowo dziś. Bittersweet Symphony, bowiem Simon Jones, basista formacji, kończy 48 lat. No to najlepszego życzymy urodzinowego. Udziela sobie sam reprymendy, bo nie zameldował się. Nie zameldować o pobudce i porannym rowerowym gnaniu. Ech, panie Konradzie. Kawa wypita, kilometry zrobione. Czuwaj, Częstochowa jeszcze śpi, a pan Konrad już nie. Kłaniamy się nisko. Przed urlopem także pan Andrzej. Hajlok też zgłasza się na słuchu. Jeszcze tylko dwie nocki, po czym już tylko trójka w głośnikach i 1000 mil przed maską. Mówiłem już, że kocham prowadzić? Pan Andrzej, zdaje się. Tak, tak, przypomina o sobie. W milach też liczy pan Robert, bo jeszcze tylko 20 mil do domu. Właśnie zakończył pracę pan Robert. Temperatura przed północą, tu nie w Fahrenheitach, a w Celsjuszach, co może mylić, 28 stopni. Z wielkiego jabłka pan Robert wieczorową porą. Kłaniamy się i bardzo dziękujemy za obudność po drugiej stronie radioodbiornika i Atlantyku. Za 22 minuty 6 rano u nas my sięgamy po nagranie Whitesnake, bowiem dziś gitarzysta John Syth, urodzony w 1959 roku, no jakby nie liczył, kończy 61 lat. First you say you will, then you say you won't. Everything I want. You tell me you love me, but I feel alone. Only you can truly give me shelter from the storm. Now it's raining. Now it's raining. budzikowe kalendarium muzyczne. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza na urodziny 67, które obchodzi Geddy Lee, basista i założyciel słynnego kanadyjskiego Tria. No jakoś tak bliski sercu, bo i z korzeniami polskimi. Matka Geddy'ego Lee pochodziła z Wierzbnika. 17 minut pozostało do godziny, no nie, co ja, 13 do godziny 6. Jak zwykle o tej porze sięgamy po kącik z muzyką country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. I Korneliusz Pacuda. Garth Brooks wydał kilkanaście albumów i wszystkie dostały miano platynowej albo co najmniej złotej płyty. Czyli sprzedawały się znakomicie. Garth Brooks jest zresztą rekordzistą, jeśli chodzi o sprzedaż płyt w Stanach Zjednoczonych. Nikt, dosłownie nikt, ani Elvis Presley, ani Bob Dylan, ani Michael Jackson, czy ktokolwiek inny, Rolling Stonesi czy Beatlesi, nie nie sprzedali tylu płyt, co Garth Brooks. On śpiewa muzykę country, ale śpiewa ją znakomicie i opowiada ciekawe historie. Big Money to piosenka rodzinna o tym, że jego bratanek czy kuzyn zarabia ogromne pieniądze, ale ryzykując przy tym, dlatego że on jest montażystą, który skacze po drutach z wysokim napięciem. No i to jest bardzo niebezpieczne. Jego wuj na przykład wysadzał kamienice, stare domy, ryzykując także ogromnie, ale czego się nie robi dla wielkich pieniędzy. My older brother Tommy was a lineman, rest his soul. His job was hanging hot wires on them high line power poles. Every morning, bright and early, he climbed way up in the sky. And I never understood it, so one day I asked him why. He said it pays big money, man, I'm into that. It pays big money if you're willing to take a chance. Let me tell you, son, it's sunny. Y'all see my bank account. Yeah, it pays big money, but he sure can't spend it now. Well, my late Uncle Charlie was this demolition hound. It traveled across the country, blowing buildings to the ground. He carried a case of dynamite, seen everywhere he went. And he smoked them big long cigars, and he'd wink at you and grin. And said, pays big money, man, I'm into that. Yeah, it pays big money, if you're willing to take a chance. Let me tell you, son, it's sunny. You ought to see my bank account. Yeah, it pays big money, but he sure can't spend it now. No. Well, now the moral of this story, boy, don't go getting yourself killed. Be kind to your insurative, and they just might put you in their will. And that pays big money. Yeah, be all into that. Yeah, that pays big money, and big money's where it's at. Let me tell you something, sonny, you ought to see my bank account. It pays big money, and we're rolling in it now. It pays big money, having foolish kin. It pays big money, yes, I owe it all to them. Let me show you something, sonny, yeah, take a look at this bank account. It pays big money. Let's go spend some of it now. Word me there, brother. How much for that stick of gum, brother? Uh-huh. Can you break a $100 bill? That's all I got. A lot of it. Yeah. Przebojowo i kantrowo u Korneliusza Pasudy, Garth Brooks. Ciąg dalszy jutro, także przed godziną 6. Środa, 29 lipca przed nami. Dziś Beatrycze, Lucylli, Marty, Olafa i Urbana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Jeszcze tylko 3 dni do urlopu, to wylicza pan Wojtek. Spóźniony, ale jest dziś mający urodziny pan Andrzej z Białej Podlaskiej. Wszystkiego dobrego.